faremo pietà, tu fula! Hola a tothom! Gràcies per venir. Sóc el Lòrax, dels Arbres Defensor. I us vinc a explicar una història que déu-n'hi-do. El que ara veureu els que sou aquí va passar de debò, creieu-me a mi. Però en aquesta història hi ha molt més del que es veu. Pareu-hi atenció, no sigui que us perdeu. Som ara a Thnidmil, un lloc ben curiós. Tot era fals i de plàstic, però ho trobaven preciós. No hi havia natura, ni un sol arbre viu. I què els va passar? La cançó ja ens ho diu. Estem Superavió. Sí! Ah, bon dia, Adri. Hola. Ja has tornat a penjar la pilota al jardí? Què? No! Ara hi he penjat un avió. Ei, vols veure una cosa molt guai? Au, passa. l'has pintat tu? T'agrada? Què? Que si m'agrada? És una passada! Però què són? Arbres. Arbres de veritat. Són trúfoles. Creixien per aquí, per tot arreu. I tothom deia que el tacte dels seus flocs era el més suau, més que la seda, i que feien olor de llet de papallona. Ostres! No sé ni de què fa olor, això. Que fort, oi? I tant! La cosa que més m'agradaria en tot el món mundial és veure com creix un arbre de veritat. Aquí, al meu jardí. Llavors, si... Només penso en veu alta, però si un noi trobés un arbre... Em casaria amb ell sense dubtar. Creus que estic sonada? Estic sonada? No, no, i ara? Gens ni mica. Ted Ray, no juguis amb l'esmorzar. Ni tu, mama. Escolta, mama, saps d'algun lloc on pugui trobar un arbre, però de veritat? Ja en tenim un d'arbre, i és de l'últim model. Ja, però jo parlo d'un de debò, un que surti, no sé, de la terra o d'on sigui, un que creixi de veritat. Un que creixi? Prefereixes tenir un tros de fusta brut i fastigós que surt de sota terra i que serveix per si no sé ni per què serveix? Què fa un arbre? Mira, tenim aquest. És un roure màtic, és l'únic que té comandament. Estiu, tardor, hivern i... Tisco! Mama! Oh, Ted, mou l'esquelet, balla amb l'arbre. No puc més, pare, sisplau. D'això... En fi, suposem que necessito un arbre. Què he de fer? On el trobo? Si vols un arbre, primer has de trobar l'un i prou. El què? Mama, ara no en surtis amb una de les teves faules màgiques, sisplau. És veritat, tens raó. De tan vella que sóc, no me'n recordo ni de posar-me les dents. No comencis, no és el que volia dir. És veritat, no me les he posat. Series tan amable d'anar-me-les a buscar. Ai, ja hi vaig. Au, obre les orelles. L'Uniprou és l'home que sap què els hi va passar als arbres. Si en vols un, l'hauràs de trobar. L'Uniprou? A veure, és veritat això que em dius? Existeix l'Uniprou? Oh, i tant, per descomptat. I on el trobaré? Ah! Lluny, lluny de la ciutat on no creix ni un esquer, on el vent fa olor de porc, de ranci i de greix. On els ocells no canten mai, només el corb ja quan neix. Vols parar ja? És allà on viu l'Uniprou. Què? Viu fora de la ciutat? Ei! La gent d'abans deia que si li portaves 15 centaus, un clau i la closca del cargol més vell sortit d'un cau, t'explicaria tot el que volguessis. Sortida de ventilació? Només personal autoritzat. Portarà aire o her a una nova dimensió. No ens ho digui, no cal, ja sé què pensa. Un, m'he fet ric venent a tothom un aire més pur que aquesta cosa tan potent de fora. I dos, i molt més important, què he de fer per guanyar els més diners? Doncs li direm, senyor, li direm. Fixi's en aquest anunci, eh? altre dissabte avorrits com un ostre. No! Avui no, tio! Ah? Ei! Genial! És massa! Brutal, tio! Què? Quina passada! Sí! Sí! Aire purificat o Her, frescor en qualsevol racó. Respireu amb moderació. Què? Molt fantàstic, oi? Sí! Què és això, una broma? Us penseu que la gent serà tan estúpida de comprar això? Hem fet un estudi i hem vist que la gent compra tot el que fiques en una ampolla de plàstic. Sí! I a més, quan construïm la fàbrica per fer les ampolles de plàstic, la qualitat de l'aire segur que empitjora. Aleshores, tothom voldrà el nostre aire encara més i les vendes sortiran disparades! Per dir-ho clar, com més fum hi ha l'ambient, més en compra la gent! Oh! Sí, ho veus? Com és un geni! Si rima i tot! Ho sé molt bé, que rima. Els amics grans! Què voleu, parella d'estaquirots? Som al mig d'una reunió! Alerta, alerta, alerta! Què? Per què surt de la ciutat? Ningú no surt mai de la ciutat! Descobriu què vol. Perill, no passeu! El carrer del Lòrax? Ostres! Molt bé. Tret que... D'acord. Qui ets tu? Qui ets i què hi fas aquí? Sóc en Ted! En Ted! No puc respirar. Ets l'Uniprou? Allà estàs. No has llegit els rètols? No hi ha de venir ningú aquí! Vés-te'n, deixa'm en pau! Vigila, que no et doni un cop la bota quan surtis. La bota? Ah! La bota! Ai! Escolta, M'han dit que, si algú et porta això, li parlaràs dels arbres. Eh? Arbres? Sí, els de veritat, per això. Els que surten de terra. T'has quedat mut? Perdona, és que em pensava que ja no importaven a ningú els arbres. Doncs ja ho veus, a mi m'importen. I he vingut... Eh? Què fas? Vols que et parli dels arbres? De què els hi va passar? De per què no en queden? Va ser culpa meva. Què? Va ser culpa meva! I del meu invent, l'Aznit. Era un producte meravellós que podia fer la feina de mil. D'acord. Sona ridícul, però devia ser guai. Oh, i tant que era guai! Tot va començar fa molt, molt de temps. Et faria res començar més cap aquí? Vols un arbre? Sí, sí. Doncs tot va començar fa molt, molt de temps. Jo era un jove que se n'anava de casa. Au, adeu, mama. Vaig a canviar el món amb el meu Znit. Me'n vaig de veritat, eh? Sí, però recorda una cosa, Uni. Si pel que sigui, el teu invent no acaba sent un èxit, sinó un fracàs... T'asseguro que no em sorprendrà gens! Quin bòlit! Ruc! Sí, ruc, però ja ho veureu. Us demostraré que esteu equivocats. Harry Melvin! Sí, ja ho veus. Havia tocat fons. No tenia res més que un carro, una mula i un sentit de l'optimisme completament irracional. Na, na, na, na, na, na, jupa, jupa, jupa, ju, ju, ju. Així anava pel món, obsessionat per trobar el material perfecte pel meu Znit. Però va ser un fracàs estrepitós. Fins que un dia vaig trobar... el paradís. Ja falta molt poc, creu-me, no... Oh! Aquest és el lloc més bonic, tranquil, que he vist mai. Vinga! On és aquest cor? Els núvols! Oh. Ei, espera. Espera un moment. Què passa? Genial, de veritat. I donar menjar escombraries a les bèsties mola molt. Però hi ha algun número musical que ensenya a trobar un arbre? M'encantaria sentir-lo. Ah, sí, just després del número musical sobre el mocós que no parava d'interrompre i del que no se'n va saber mai més res. Captat, d'acord. Prossegueix. Au, anem per feina. Ara faré un snit i tot el món canviarà. Imaginar que tallant aquell arbre acabava d'invocar un ésser màgic i vell com el mateix món. El llegendari i lleugerament insofrible guardià del bosc. El Lòrax. Ei! Ah! Has tallat tu l'arbre? No. Qui ha sigut? Ah! Què és allò? Noi! Ha sigut ell. Fora! Esfuma, t'agafa la destral i toca el dos! I tu qui ets? Ei, qui ets? Jo sóc el Lòrax. El guardià del bosc. Parlo en nom dels arbres. Aviam, que potser no m'has vist sortir per art de màgia d'aquest tronc. En llamps, trons i tota la pesca. No has vist res. No, però deu ser impressionant. Que m'ho pots ensenyar? Sí, t'ho podria ensenyar. Però no funciona així. D'acord, llavors... És que és mentida. Ah, ja sé què vols, tu. Tinc aquesta coseta pel paio més simpàtic que he conegut. Nyom, nyom, nyom, nyom, nyom. Com t'atreveixes? Porta això. D'acord, m'ho menjaré. Però que quedi clar que m'has ofès. No! Però què? Ei, tu, bigotis! Vols parar, ja? Però de què vas, tu? Ja pots tocar el dos a peu, fideu! Ja els pots anar traient, que jo els aniré posant. Tenim tot el dia! Increïble! Ei, auto, quiet! Auto! Pegaries amb una massa a una criatura innocent de la natura? Què? No, sóc incapaç de pagar aquest menut. A tu, en canvi, no em costaria gens enterrar-te cops amb bigoti i tot. Ho heu vist? L'intrus es comporta amb violència. Quina vergonya! Fas pena! Ja està, ja n'hi ha prou. S'ha acabat! Escolta'm bé, mandonguilla peluda! Tallaré tots els arbres que necessiti! Entesos? Grava-t'ho, no penso anar enlloc! I aquí s'acaba la discussió! Doncs no deixes cap més remei. Si no ets fora d'aquí quan el sol es pongui en aquesta vall, totes les forces de la natura cauran damunt teu i et maleiran fins a la fi dels teus dies. Jo ja t'he avisat. Gràcies. No es mereixen. Jo ja t'he avisat. Però no vaig fer cas d'aquell avís. I ni t'imagines el que va passar aquella nit. No, què? Si vols saber més coses, torna demà. Ei, no, espera! Demà? Oh! Oh! Oh! Ho dius de debò? Ah, vius al cul del món! Fa pudor, aquest lloc! No em facis tornar a venir! En fi, veig que la resta de la història no t'interessa. Oh! No, m'interessa, de veritat. M'interessa molt, és que... Tu no dones la talla. Adéu. Ah, no, espera, sí que dono la talla. D'acord, t'has guanyat, vindré demà. Cap problema. Sí, mira, ja me'n vaig. Me n'estic anant. Fins demà. Qui sap? Qui sap? M'agradaria dir-vos-ho, però, per desgràcia, d'acord amb la llei universal dels desitjos, no puc. Jo ho sé, què ha desitjat. Què s'assembla a això? No calia. Oh, i tant que calia. Per molts anys, Audrey. Oh. Ted! Ted, Ted, rei, ja tornes a fer petons als cereals, fill? Què? És que aquests m'agraden molt. Quins són? Sí! Molt bé. Un altre dia ja em compraré una capsa només per tu. Bé, d'acord. Ei, me n'he d'anar. He de fer una cosa ara, ja. Ja ens veurem. No, no, no. Ho sento, però tu no vas enlloc. Ah. És diumenge. I ja saps què vol dir. Fem vida familiar. Jugarem a jocs de taula. Però... Quin pal... Mama, cada cop tu has de pensar tant. Calla, no em destorbis. No. Oh, prou! Prou de vida familiar. Toca vida personal. Seré a l'habitació. Oh, d'acord, reina. Passa-t'ho bé. Ah! Oh, sabia que s'avorriria. Vés. Què? Vés-lo a veure. Genial! Ets una crac. Gràcies, àvia. Ei! Entet, oi? El senyor Herr? Bé, m'han dit que t'interesses pels arbres. Per què no m'expliques? Qui li ha dit? Passen poques coses a Thnifield que jo no n'estic informat. Resulta que jo em guanyo la vida venent a la gent aire pur i els arbres, no el cobren, el regalen. O sigui, quan ve algú i em parla d'arbres, ho considero una amenaça pel meu negoci. No sé de què em parla. Escolta'm bé, Marrec. No fiquis els mocs en coses que no ets capaç d'entendre. O et juro que em convertiré en un malson. Sóc el cap de Frankenstein, el cos d'una aranya! Ja, d'acord. La mare m'està esperant, o sigui que... Esclar, ho entenc. Au, corre, torna a acabar la partida, fill. La teva àvia, per fi, ja ha jugat. Com ho sap? Sisplau, tinc ulls a tot arreu. Tens una ciutat molt bonica aquí, Ted. Amb un munt de coses per ocupar les poques neurones que fas servir. No se m'acudeix ni un motiu perquè vulguis tornar a sortir d'aquesta ciutat. Mai més. M'ha agradat parlar amb tu. M'ha agradat molt. No. Vigila! Escolta, ei! Potser que canvis el timbre, no trobes? Ah, m'enyoraves. Què? Has tornat. Això és que m'enyoraves una mica. Oi? No t'he enyorat. Sóc aquí per sentir el final de la història. Per què t'interessen tant els arbres? Per què no ets com els altres nens que ballen tot el dia, porten pantalons acampanats i juguen al Donkey Kong? Sí. Ja. No ho sé, jo només se m'ha acudit que en podria tenir un, no? Ah, és per una noia, oi? Què? No. Segur? Quan un noi fa una bestiesa un cop, bé, això és típic d'un noi, però si la mateixa bestiesa la fa dos cops, normalment és per impressionar una noieta. Ella no és cap noieta! És una dona! Va a l'institut, li agraden els arbres, i n'hi portaré un. Oh, dona gust trobar algú que no es deixa intimidar per coses com la realitat. Gràcies. A veure, on ho vam deixar? Ja tinc un snit. No és cap vergonya que un home acusi. No, senyor. Vosaltres, qui us ha ensenyat a robar un llit? Així, a poquet a poquet. Molt bé, nois. No ho hauria pogut fer tot sol. Ho veig i no m'ho crec. Sap nedar? I és clar que no en sap. Aguanta, borrissol, et venim a rescatar. Ei, peixos, atureu el llit. Oh. mica més! Oh, i ara què? Puja, vinga! Oh! Au, va, borrissol, dóna'm la mà, va, agafa't el lòrax! On vas, ara? Com? Barbaluts. Això no m'agrada. Ei, Fideu, desperta! Què passa? On és? On sóc jo? Ei, teniu un problema! I s'acosta de pressa! Què? Som en un riu! Sí, ja ho sé, però no n'hi ha per tant. N'hi ha per això i molt més, però si ha anat de poc que no caic per la cascada. Ui, sí. I amb el meu llit, però com hi ha anat a parar el riu? Sobre aquest tema, resulta que... Doncs que l'hi he posat jo. No et volia fer cap mal. Només volia que te n'anessis flotant. Mira, aquí tothom necessita els arbres i tu els estàs tallant. Per tant, tenim un problema molt greu. D'acord, escolteu. Us juro solemnament que mai més tornaré a tallar cap arbre. Ho prometo. Gràcies, però no et penso treure els ulls del damunt. Com vulguis. Bé, demà serà un dia molt llarg, o sigui que me'n vaig a dormir. De seguida que trobi el llit. Au! A veure, què hi fas, eh? Una pregunta. Què hi fan aquí? I pel mateix preu. Què coi fas tu aquí? Jo? Després de l'incident d'ahir a la nit, vam trobar un dels teus mitjons i vam venir a tornar-te'l. Però quan vam arribar, ja dormies. Tu ho has dit, i dormies la manera que té el cos de dir a la gent que fa nosa i que s'esfumi. Ja ho sé, però se't veia tan calentó. Feia molt fred a fora i ens vam quedar adormits. No hem fet cap mal. Cap mal? No heu fet cap mal? D'acord. Escolteu, això m'ho poso a la boca. No m'ho posava a la boca. Ai, cas? El meu bol? Per què ho vols, això? Si tu no tens ni bigoti. Molt bé, ja n'estic fart. Què passa? Vam fer un tracte ahir a la nit. Sí, és cert. Jo vaig dir que no tallaria més arbres. I jo que no et trauria els ulls del damunt. Em moro de gana, que hi ha per esmorzar. No es mor ningú per no esmorzar. Escolta, tinc molta feina avui. Sí, he d'anar a la ciutat a vendre el meu snit. Has tallat un dels meus arbres per fer aquesta porqueria? Però si això és... Porqueria? Oh, no! I tant que no! No ho has entès gens! Això és un producte revolucionari que canviarà el món absolutament! Té 1 milió d'utilitats! Mira si no! És un banyador! Bravo! Que uns convidats no convidats t'ho deixen tot ple de fang? Doncs bé, l'esnit no podria ser més útil! Blablabla! Però espereu, això no és tot! Gràcies a les seves microfibres naturals, l'esnit és superabsorbent! També pot ser un barret! Primer s'ha d'escórrer, per això. D'acord, prou! Vés a fer el que vulguis! Però no la comprarà ningú, aquesta cosa. Gràcies per la informació. Per sort, tu no formes part del mercat potencial. Pallasso. Te'n vas amb la guitarra? Sí, i tant. He compost un jingle que farà furor. Vaig a vendre snits. Sí! No hi ha res com uns snits. Són molt bons per tots, grans i petits. Vinga, seu, home! Per desgràcia, no em vaig vendre cap el primer dia. L'esnit és guai, l'esnit és suau. Ni el segon dia. Au, ei, prou! Ni el tercer, ni el quart, ni el cinquè. Ei, prou, ja! No. Tu, que m'has tocat allò que no sona. Fins que un dia. Prou, ja! Mireu, ja n'estic fart d'aquest rotllo. La meva família tenia raó, plego! Com mola! És brutal! Jo també vull aquest barret! Amb això em caus molt més bé! Ei, i el teu esnit, l'has venut? No l'he venut. Deu ser una mica avançat el seu temps, pel que es veu. Mira, tu ho has intentat, no? Què més hi pots fer? Au, va, seu i juga amb nosaltres. I a què juguem? Jo jugo al pòquer. Ell juga a la pesca i em sembla que ell té gana. Una crep per mi i per tu. Iubilipa! Hop! Quin vol una novena ronda? D'acord, faré un esforç. Ah, què et deia? Què és això? Ostres, no! Quin munt de gent! Necessitaré molta ajuda! No t'amoïnis! Què? Ja t'he dit com aconseguir un arbre? No, encara no, però crec que ara ja no trigarà gaire a dir-m'ho! És aquí! Què? Oh, torno d'aquí un moment. Que fort! Eh, Audrey! Oh, hola, Ted. Què fas? Res, les meves cases, una volteta. Sempre el meu rallo. Oh, és aquesta la noia de què sempre parla? Ah, calla! No t'inventis coses! És encara més guapa del que... Hem de marxar, adéu! Bé, àvia, et porto a casa, oi? Per cortesia d'Ojeresa. Ho sento. El que s'ha de veure. Aquí. Núvols! Gràcies, Ted. Imagina't això. Un sol fantàstic, un cel blau, un dia perfecte. A partir d'aquí tot va anar malament. Quin acord. Tieta Griselda! Ei, Chet! Va, corre! Desmarca't! No, Brett, això no és una... D'acord. Corre! Corre! Meva! Meva! Meva! Ah! El tio s'ha menjat l'arbre! Au! Mama! Sí que ho és, el meu fillet, que ara s'ha convertit en un triomfador. Sempre hem confiat en tu, Uni. Oi? Sí, ets el meu heroi. Però si tu sempre deies que no faria mai res de bo a la vida. No diguis bajanades, era per motivar-te i prou. Moltes gràcies per aclarir-m'ho, perquè has aconseguit traumatitzar-me durant una bona pila d'anys. En fi, ja heu arribat, i com que ara treballeu per mi, me n'alegro, potser que... comenceu. Brett! Chet! Munteu la caravana i feu el favor de no tirar més aquests dos! No. Pareu el carro, quiet, tothom. No tan de pressa. No podeu venir a viure aquí. Escampeu la boira. Adéu. Qui l'ha convidat, aquest cacauet gegant, Polo? Ho dius a mi, això de cacauet? T'esclafaré el nas! Ha! Ei, quiet, quiet. No pots pegar una dona. Què? És una dona, això? Tranquils, calmeu-vos, sisplau. No comencem amb mal peu, eh? D'això, família, us presento el meu amic... Conegut. Conegut. Però un molt bon conegut, el Lòrax. I parla en nom dels arbres. Ben cert. I en nom dels arbres dic... Guilleu! Oh! Vols fer el favor? Sigues amable. És la meva família. I em faran molta falta si vull ampliar l'empresa. D'acord? Ampliar? Sí, ja no és una operació de via estreta i ous remenats. Tinc plans. Grans plans. Ja veig. Un món tot ple d'etnits. Serà brutal! Cap on cau un arbre? Cap a terra? Un arbre cau cap on es decanta. Vigila cap on et decantes. Ostres, que bé m'ha quedat. És impressionant. Em sento orgullós de mi. Oni, tenim un petit problemet. Un problema? Mm-hmm. No fem els etnics prou de pressa. Recollir els flocs dels arbres és molt lent. Però, i què més podem fer? No ho sé. Tot i que hi ha una idea que se m'ha acudit. Podríem començar a talar els arbres. Què? Bona idea! Això acceleraria el procés! Però... Res de pros, Oni. Ets un empresari, ara. Has de fer el que sigui millor per l'empresa i per la mama. Bé, no crec que talar uns quants arbres sigui tan greu. Estic tan orgullosa de tu. Vine aquí! Ei, ets el meu heroi! No! No, no, no, no, no! Pareu, pareu, sisplau! No! Perdoni, senyor, però he de parlar amb el seu amo. Ai, em sap greu. El senyor ni prou té feina i no pot rebre ningú, ara. Doncs a mi em rebrà, o sigui que... Treu-me les potes del davant. Te l'estàs buscant, mitja puça. Has violat la promesa! Tu no ets així! Ho has d'aturar! El que fas és dolent! Que tinguis un bon... dia! Dolent? Però què dius, si sóc el bo aquí? Encara no ho entès. Tu creus que sóc dolent? Gràcies. Home, per una vegada que em passa una cosa bona... Ve el paio aquest i vol espatllar-me la festa. Tu ho trobes normal? Esclar. Dolent, ja, segur. Si jo sóc així, dolé, m'han dit a mi, no puc pas escollir el meu destí. Dolé, m'han dit a mi, què hi puc fer si jo sóc així? Dolé, m'han dit a mi, qui em pot dir dolent per això a mi? Hi ha una gran regla a la natura, que sap que gairebé tothom són els forts els que triomfen. Escolta, que vull dir-te com. La bèstia per guanyar ataca sempre el coll, lluita amb crits i brams. I la bèstia que no guanya bé, la bèstia que no guanya traurà d'algú altre la fa-fa-fa-fa-fam. Com us deia? Dolé, m'han dit a mi, què hi puc fer si jo sóc així? Dolé, m'han dit a mi, no puc pas escollir el meu destí. Dolé, m'han dit a mi, què hi puc fer si jo sóc així? Dolé, m'han dit a mi, què em pot dir dolent per això a mi? Hi ha una regla en els negocis, tothom la veu molt important. Diu que la gent amb molta pasta, fan que giri el món al seu voltant. I ara em ve amb la companyia, i ara em ve amb la factoria, i aquest rètol que veieu aquí, aneu amb compte, nois, que el món és molt dur, i jo només penso en mi, mi, mi, mi, mi. El cul em fa partir. Repetiu amb mi, fumen fumat. Fumen fumat. Jo xupi plou. Jo xupi plou. Podeu protestar, però mai que mai que mai en tindré prou. Prou! Au, va, quin pot dir dolent per això a mi? Dolent, m'han dit a mi. Les finances jo faig créixer així. Dolé, perquè sí. Riu, borrissol, és que sóc divi. Dolé, perquè sí. Una part serà pels pobres de mi. Dolé, m'han dit a mi. Quin pot dir dolent per això a mi, oh sí? Els clients tots ho adjudiquen. I els diners es multipliquen! Els comerciants només trafiquen! I els advocats ho justifiquen! Què importa si els arbres s'erradiquen? Tot això ens ho gratifiquen! Quin por! Quin por tinc dolent per això a mi! Com va tot? Què hi fas, tu, aquí? Hi ets feliç? Hi has omplert aquell buit que tenies? O encara no en tens prou? Mira, si tan malament ho trobes, això que faig, per què no has fet servir els teus, entre cometes, poders per aturar-me? Ja t'ho vaig dir. No funciona així, això. Esclar, és veritat. Ets un farsant. Vull que te'n vagis ara mateix. Fora! Per què? Et faig sentir incòmode? Et recordo les promeses que vas fer? Et recordo l'home que eres? Saps què et dic? Que tanquis el bigoti i te'l cusis! Tinc la consciència neta! No he fet res il·legal! Conec els meus drets i penso continuar creixent més i més i convertir més arbres trufla en etnits! I ningú no podrà aturar-me! Era l'últim que quedava. Potser això t'aturarà. Algú segur que s'ha fet d'or amb això de l'etnit. Aviam quin serà el pròxim invent que tregui algú per fer-se milionari. Sí! Bona pregunta. Fill, la mama està molt decebuda. El nen de la mama ets tu, ara. Ei, escolteu, no vull problemes. Tranquil, no en tindràs. No pas amb ells. Gràcies a tu i al teu talar en fumejar i en brotejar, ja no hi poden viure, aquí. Els he hagut de fer marxar. Espero que tinguin sort i trobin algun lloc millor en una altra banda. Melvin? Melvin! Ei, Borrisol! Té. tret que... Doncs sí que va ser culpa teva. Ho vas destruir tot. Sí. I cada dia, des que se'n va anar l'òrax, que m'assec aquí lamentant tot el que vaig fer, mirant el que diu la pedra, tret que... I provant d'entendre què vol dir. Però ara penso que potser l'òrax ho va deixar escrit per tu, en realitat. Per mi? Per què ho hauria de deixar per mi? Perquè tret que algú com tu digui prou sense por, les coses no milloraran. No, senyor. És l'última llavor de trúfola. L'has de plantar, Ted. Ja, però... els arbres ja no importen a ningú. Doncs fes que importin. Planta la llavor al mig de la ciutat on tothom la pugui veure. Fes que les coses canviïn. Sé que sembla petita i insignificant, però el que compta no és com és ara, sinó en què es pot convertir. No és una llavor qualsevol, i tu tampoc ets un noi qualsevol. No et fallaré. Ja ho sé. Per fer un forat. A veure què tinc, què tinc per aquí. Oh, mama, tinc feina, no puc! Theodor Wiggins, vas aquí ara mateix i no t'ho penso repetir. Ah. Fill, et vull presentar el senyor Herr. És l'home més poderós de la ciutat. Mireu qui hi ha! Hola, Ted. Hola. Ai, que és espavilat, senyor Herr. Si sap com es diu i tot. Sap que em vindria molt de gust ara, senyora Wiggins? Doncs una galatona. Li agraeixo. Mentrestant la farem petar una estona. Esclar, i per què no l'agafa i l'adopta? És broma, és un acudit. He fet un acudit. Li porto la galatona. La tens tu, Ted, ho sé. O sigui que prou de fer ximpleries, noi? No, dóna-me-la. Ho sento. No sé pas de què em parla. Segur? Aleshores, no et farà res que t'escorcollem l'habitació. No! Morty! McCork! Trobeu la llavor! No hi poden pujar dalt! No, sisplau, això és absurd! Prou! Ei! Ah! No hi poden entrar a l'habitació! Trobeu-la! Ja! Trobeu-la! Què significa això? No és cosa seva, senyora! Ova, torni a baix. Perdoni, mitja burilla. No m'importa qui sigui tros de sonatat de bassa. Fora de casa meva, fora. Això és indignant. D'acord, ho sento. Deu haver estat un malentès. Ja marxava, mare. Et demano disculpes, Ted. Ves amb compte. Però... em pots explicar què passa? La llavor! On és? La llavor? Ai! On és l'àvia? Heu viscut! Jo me'n recordo de tu. Ted, què... Audrey! Escolta. Oh, d'acord! Ted, tot això de què va? Doncs va, d'això. Un moment, un moment. Què és? Sí, l'última llavor de trúfola. I m'ajudaràs a plantar-la al mig de la ciutat on tothom la pugui veure. Et faria un petó aquí mateix. No tenim temps per això. Però tampoc tenim tanta pressa. D'acord, tens raó. Marxem, deixem-ho córrer. Otra vez, Teddy. No tens nasos. Molt bé, ara l'hem de plantar a terra. Però on? Si no hi ha terra enlloc aquí. No, ei, àvia! Ho veieu? Què us deia? Fàcil, eh? Mireu! Han trencat el cap de l'O'Hare! Es pot saber què fas, Marrec? Busco un lloc per plantar un arbre. Un de debò. Per què el volem, un arbre? Bona pregunta! Oh, vaja. Amics, si hi ha una cosa que no us convé, són arbres. Són infectes! Escupen un líquid fastigós i llefiscós que s'enganxa per tot arreu. Treuen formigues verinoses i abelles que piquen. Ai, penseu en els nens. I ara que hi caic, nois, també fan fulles. Ja ho sabia, oi? I les fulles cauen. I cauen on els hi dona la gana. Au, va, ja sabem per què no vol els arbres. Perquè produeixen aire pur. De franc. Oh! Estic molt ofès! Això és mentida! No, no és mentida. Se'n diu fotosíntesi. Sisplau, s'ho està inventant tot! Se l'ha inventat la paraula, creieu-me! Snitpil és perfecte tal com està ara. No ens fan falta els arbres. Aquest noi té una llavor! Hem d'impedir que la planti! Qui està amb mi? Vinga! L'O'Hare té raó! Llavors s'arruïnarà tot! Atureu-lo! Les abelles em fan por! No t'ho repetiré! D'on la llavor? On us creieu que aneu? Pugeu de pressa! A dins, vinga! Ei! Atureu aquest sonat! Disculpen, disculpen! Compte! Ben, xocaràs contra el mur! Sí, ja ho sé! Ostres! Heu vist el que ha fet? Però qui s'ha cregut que és, eh? Sóc en Ted Wiggins. Parlo en nom dels arbres. I la veritat és que les coses no són perfectes a Nipil. I encara empitjoraran molt més tret que nosaltres hi posem remei. Tret que canviem de costums. I per començar, podem plantar això. Que tot va bé, aquí! No? Proposo que li diguem a aquest nano què en pensem de la seva llavor! Què espereu? Vinga! Tu, parla amb aquesta gent i convença'ls que es posin de part meva! O et quedes sense feina! Au, digue'ls què penses, corre! No em coneixeu, però em dic Igo. D'O'Hare en sóc el repartidor. Crec que els arbres fan aquest món millor. Planteu, doncs, la llavor. Jo em dic Pan. I jo, Marco. I el nostre fill sembla un neó. Això és dolent, també ens fa por. Plantem la llavor. Semblem tots amb il·lusió. Fem que arrelin tant endins, que ens ensenyin nous camins. Per descobrir el món, nous confins, plantem la llavor. Jo dic Juliet, tres anyets. Jo voldria veure un mos d'obrets. La, la, la, la, la, la, la, let. Plantem la llavor. Som l'àvia enorme i ja som vella com veieu. Però jo recordo haver vist arbres d'arreu. I l'aigua. sóc com tu. Snitbill sóc el nombre 1. Teniu raó, n'estic segur. Potser val més no ser tan dur i crear un món tots en comú. No! Matem la llavor! La llavor, la llavor! Esclafem-la, sí, senyor! Au, va, qui canta amb mi, eh? Ningú. Oh, quina vergonya! La llavor, la llavor! T'has portat molt bé, Fideu. T'has portat molt bé. Per cert, un bon bigoti. Al mundo a celebrar, al mundo a celebrar.